राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 24 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमह न जाने हरिः ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मने नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण कोई बात हो परमात्मा सतह सब में पूर्ण है स्वाभाविक तो जोर लगाना चिंता नहीं है स्वाभाविक अपने ऐसी स्थिति होनी चाहिए सब में परमात्मा है। जैसे एक रीति होती है तो आते ही विस्तार होता है यहाँ राज्य विश्वा है तो राज्य की आप से आप स्थिति होती है कई जगह सब है राज्य मेरा ऐसे परमात्मा सबसे परिपूर्ण है सदैव स्वाभाविक एक स्वाभाविक आत्मा आना चाहिए इसलिए चिंतन करना जोर लगाना ये नहीं ये चिंतन करना जोर लगाना है ये वास्तव में उसी बात नहीं है साधन है दूसरी बात ये स्वाभाविक है परमात्मा सब में है ही ये क्या चिंतन क्या है क्या विचार करे विचार करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता परमात्मा का सब में परिपूर्ण है ये स्वाभाविक वृत्ति होनी चाहिए। जैसे ही मृत्यु लोग है ऐसे ऐसे मंगा जी किधर है उत्तराखंड में है ये स्वाभाविक होती है ये वो चिंतन करना नहीं पड़ता है स्वाभाविक वृत्ति होती है ऐसी स्वाभाविक वृत्ति स्वतः परमात्मा सब में परिपूर्ण है ये बात स्वाभाविक रहनी चाहिए सब भाई बहनों के भीतर में स्वाभाविक यह चिंतन करने की जरूरत नहीं है ये है ही तो सब है चिंतन करे तो है न करे तो है जो क्या ये बात तो है ही सब है स्वाभाविक ही ऐसी होनी चाहिए स्वाभाविक परमात्मा सुनने परिपूर्ण है और वही रहेगा ये संसार तो रहने वाला नहीं है ये तो सब परिवर्तनशील है ये तो जा रहा है मृत्यु की तरफ जा रहा है जैसे गंगा जी का प्रवाह सब समुद्र की तरफ जा रहा है ऐसे सब संसार मात्र का प्रवाह जा रहा है जैसे हमारा बालकपन नहीं रहा ऐसे ये सब सभी नहीं रहेगी ऐसा सब जा रहा ये भी स्वाभाविक होना चाहिए स्वतः स्वाभाविक बिना चिंतन किए बिना विचार किए स्वाभाविक बात होनी चाहिए। चले ये सत्संग है तो हम सुनते हैं सदा है बात ऐसी है सत्संग ऐसे परमात्मा परिपूर्ण समझे गए है इसे चिंतन करने की याद करने की जरूरत नहीं है। साधु वही साधु ठीक होता है जो स्वाभाविक होता है, और जो किया जाता है वो नकली होता है। स्वाभाविक ऐसी स्मृति है वो असली होता है, चिंतन करते वो नकली होता है। स्वाभाविक चिंतन करते हैं अपने करते हैं चिंतन तो वो नकली होता है। स्वाभाविक है स्वभाव वो स्वाभाविक साधन होता है, आप ही होता है आप ही और स्वाभाविक होता है। ऐसे स्वाभाविक चिंतन रहना चाहिए परमात्मा सब में है बिल्कुल। जैसे अपनी जाति है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है आप सभी है। अपने घर में संबंध है जन स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक रहने वाला नहीं है और परमात्मा परिपूर्ण है वो तो है सही स्वभाव से ही है परमात्मा ही है, वही है वही रहेगा ये सब रहने वाला है। वो रहने वाला ये रहने वाला ना सो तो विद्युत भाव न भाव विद्युत सत्ता, असली का भाव नहीं है सत्ता नहीं है असली, और जो सत्ता है जिसकी वो सत्ता है तो उसका भाव नहीं है। ये स्वाभाविक ही रहना चाहिए ऐसे हर समय ऐसा ही साधक मात्र के लिए जितने सत्संग है उन सत्संगियों के लिए सबके लिए ऐसा भाव स्वाभाविक रहना चाहिए। एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए है तो अनेक रूप से वो एक ही है वही परमात्मा है, ये सब भगवान की लीला है, सब क्रिया हो रही है लीला है। जो रूप है वो दिशे रूप है और हो रहे क्रिया वो क्रिया भगवान की लीला है। ऐसा स्वाभाविक अपने बात होना चाहिए स्वाभाविक, ये बात तो जरूरी है समझनी है ऐसी स्वाभाविक सत्संग होता है। स्वाभाविक ये सत है सत सत चीज है, ये सत्संग है इसका नाम सत्संग है, सत का संग सत के साथ में संग है स्वाभाविक स्वाभाविक कहे सुने क्या होते है स्वाभाविक है। अब वो प्रभु हमारे हैं, ये चीजें जितनी दिखती है ये सब भगवान का स्वरूप है लीला है, परंतु ये रहने वाला नहीं है ये बदलने वाला है। लीला बदलती है, लीला होती है बदलती है, एक रूप से है एक रूप से लीला रहती नहीं, वो तस्वीर होती है वो तो फोटो होता है, ये लीला है भगवान की बदल रही है। भगवान है उसी से इस रूप से अनेक रूप धारण करके भगवान की लीला हो रही है, अनेक भगवान लीला कर रहे हैं ये स्वाभाविक। वो परमात्मा ही वो ही है वही लीला हो रही है, ये मध्यम बात है मध्यम दरेगी। और आरंभ में है सबका मालिक भगवान है, ये आरंभ ही है भगवान ही भगवान है और आरंभ ये भगवान के स्वरूप है। और इस अंत में क्या हुआ हुआ है कुछ नहीं है, ये भगवत स्वरूप ही है, कोई हुआ है ऐसे हो गया बढ़ गया ऐसा नहीं है, ये परमात्मा के सिवा कुछ हुआ ही नहीं कुछ होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं, दूसरी कोई सत्ता आती ही नहीं, एक सत्ता ही है वही परमात्मा है, अंत में सत्ता ही जाते है। दूसरा जो हुआ है और लीला हो रही ये नहीं रहेगा, ये सत्ता ही है परमात्मा ही है, ये अंत में रहा है ये अंत में सीधे सोता स्वाभाविक। सोते जागते बैठते उठते चलते फिरते सब हम ये शरण चाहिए एकदम, वो साधन होता है। और जो करते हैं वो नकली नकली साधन है, वो जो हो रहा है वो असली है, जो करते हैं वो नकली है। कितने वर्षों से सत्संग कर रहे हैं तो उनका स्वाभाविक होना चाहिए, वैसे ही राग द्वेष आदि स्वाभाविक नहीं होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह आदि नहीं होना चाहिए, ये तो है ही परमात्मा ही है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिख रहे हैं, और लीला हो रही है एक से स्वाभाविक ही बिना चिंतन किए आप साफ ये बात हृदय में बैठ जाते हैं, स्वाभाविक करे क्या चिंतन क्या करे है, ऐसा ही ऐसे स्वाभाविक मृत्यु होनी चाहिए, और आनंद से हरदम मस्त रहेगा, आनंद हो रहा है। सत्संग में एक विशेषता से ऐसा आनंद होना चाहिए, सबका सब भाई बहन होगा, सबका छोटे बड़े बूढ़े सबका सबका परमात्मा की लीलाएं अनेक तरीके हो रही है, वही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए है, अनेक रूप से और लीला हो रही है, ऐसे आनंद रहना चाहिए, मनम मस्ती रहना चाहिए, आनंद हो रहा है, स्वाभाविक शुद्ध है वो साधन है, वो स्वाभाविक बिना चिंतन के स्वतः चिंतन स्वाभाविक होना चाहिए। जैसे मनुष्य संसार है तो संसार का भाव स्वतः संसार है, ये तो संसार नहीं है भगवान है, ये सत्संग में बदलना चाहिए, ऐसे सत्य स्वाभाविक बैठे हैं तो चलते हैं तो सोते हैं तो जागते हैं तो काम करते हैं तो हर समय में शरण चाहिए, ये तो बाधित है समझिए, एक है परमात्मा है अनेक अनेक रूप से, ऐसे आनंद होना चाहिए, सत्य है सत्य सत्य आनंद हरदम भाव रहे, व्यवहार करना हो व्यवहार करो, व्यवहार में भी ये बात सत्य याद करने की जरूरत को नहीं, सत्य स्वभाव ऐसा विचार हरेक सत्संग होना चाहिए, हरेक कई दिनों से वर्षों से सत्संग कर रहे हैं इतना भाव तो होना चाहिए, परमात्मा है अनेक रूप से, वही है वही है वही है वही है स्वाभाविक वही है वही है वही है, और स्वतः एक आनंद है ऐसे आनंद, भगवान में हम है, भगवान हमारे हैं, हमारे प्रभु है, अनेक रूप से वही है, स्वाभाविक शांति है, स्वाभाविक आनंद है, स्वाभाविक मस्ती है, स्वाभाविक है वही कि अपने यदि संसार है ये नहीं, नाम धरा संसार है तो प्रभु नहीं, है तो संसार प्रभु ही लीला कर रहे हैं, इसका नाम धरा संसार है, संसार तो कहने के लिए है, प्रभु ही तो है, सब उसकी लीला हो रही है, एकदम भाव बदल देना तत्काल तत्काल प्राप्ति है, तत्काल ये एकदम जैसे गंगा जी है, ये नदी नहीं है, नदी सदा नदी नहीं है, गंगा जी है, बस भाव बदल गया, ऐसे ये भगवान ही है, भगवान के लिए हो रही है। नाम धरा संसार, संसार तो नाम धरा है, ये बनावटी है संसार, और असली है भगवान, भगवान ही है। ये मान लो भाई, इतनी बात है, बहुत आनंद की बात है, ऐसे ही है ही ऐसे, वास्तव बात यही है, नाम धरा संसार है। ऐसे भगवान लीला करते हैं, कभी लीला करते हैं, कभी साधु बनते हैं, कभी विष्णु बनते हैं, कभी व्यास बनते हैं, कभी कथा सुनाते हैं, कथा कथा सुनते हैं, ये भगवान की लीला है। ये भगवान अनेक तरह के चरित्र करते हैं, वो चरित्र हम सुनते हैं, बस भगवान लीला हो रही, आनंद हो रहे हैं। अपना साधन सब साधन सामग्री है, भगवान ही है सभी। ये नाम धरा संसार, संसार नाम धरा हुआ है, वास्तव है तो भगवान प्रभु ही है। ऐसे भाव होना चाहिए, हर एक भाई बहनों का भाव ऐसा ही हो, हर समय ऐसा ही हो, तो बड़ा भारी साधन हो गया, बहुत बड़ा भारी काम हो गया। नाम धरा संसार, संसार कहते हैं, इनको संसार कहते हैं, है तो परमात्मा कहते हैं संसार, नाम धरा संसार है प्रभु, बन गए आप अकेले, सब कुछ अकेले भगवान ही बन गए हैं। भगवान ने कोई दूसरी सामग्री नहीं लाई, कहीं से लाकर सामग्री लाई हो, बढ़ाओ, ऐसा नहीं, आप ही बन गए, सब भगवान में से ही निकले हुए, भगवान से ही निकले हुए सब, भगवान ही अनेक रूप से बन गए, और लीला भी अनेक रूप से करते हैं, माता पिता भाई बंधु सब बनकर ऐसा करते हैं, करे तो अठवा तुम भजन करते ये करते, और वे आदर सत्कार, हाजिर में नरदार सब हाजिर में, और कभी कभी ऐसा दुखना पड़ सकता जो हाहाकार में से जाए, वो भी लीला, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बात है सीधी सरल बात, एकदम एकदम भगवान की बात है। अब थोड़ा कीर्तन कर दो भाई, भगवान नाम का मस्ती में आनंद में, सब भाई बहन सब कीर्तन करो, मस्त हो, हर समय आनंद मिलती है। राम जी के दरबार में है, राम जी का काम हो रहा है, राम जी के सब राम जी का काम है, राम राम राम राम राम राम राम, स्वाभाविक भगवान का काम हो रहा है, स्वाभाविक स्वतः ही स्वाभाविक शादी करना है, करना नहीं है, हो रहा है, हो रहा है, ये कृपा से हो रहा है, उसी कृपा से हो रहा है। कभी वेचन होता है, कभी परिहार होता है, कभी कुछ होता है, वो ही हो रहा है, भगवान देता है, भगवान की कृपा से हो रहा है, हर समय हो रहा है, भगवान की लीला हो रही है। श्रीवर राम चंद्र की जय, मोर मुगुर वंशी वाले की।